Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz kitabımızın 84. sırada yer alan İnşikak suresi. Rabbimiz bu sure içerisinde de yine kıyamet, ahiret manzaralarından bahsediyor. İnsanları kıyametteki o dehşetli manzaralarla ürpertip İslam'a girmelerini temin etmek için. Evet, İslam'ın ilk geldiği dönemlerde, Mekke döneminde inen ayeti kerimelerden. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz bu sureyi okumaya. İze sema'un şakkat. Gök yarılıp parçalandığında. Gök yarılıp parçalanacakmış bir. Kıyamet diyoruz ona. Kıyamet günü gök yarılıp parçalanacak. Delik deşik olacak. Bitecek. Gök dediğimiz bir şey üzerimizde kalmayacak. Yıldızlar yok olacak zaten. Güneş, ay yok olacak zaten. İş bitecek. Ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Rabbinin emrine kulak verip boyun eğdiğinde zaten ona yakışan da buydu. Allah'ın emrini herkes ve her şey yerine getiriyor. İnsanlar ve cinler haricinde herkes Allah'ın emrini yerine getiriyor. Ağaçlar, dağlar, taşlar, dereler hepsi. Hayvanlar hepsi. Kendi yaratılışına uygun hareket ediyor. Arı hiçbir zaman zehir üretebilmiş değildir. Üretemez. Bal üretiyor. Bal meydana getiriyor. Ya arının biri zehir alsa da peteğin içerisine yerleştirmeye kalksa nöbetçiler var. Kontroldan geçiriyorlar ve o arıyı öldürüyorlar. Kim verdi bunlara bu izni? Bu bilgiyi, bu beceriyi Allah verdi. Dolayısıyla yeryüzündeki her şey ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Rabbinin emrine kulak verip boyun eğmiştir. Zaten yapacağı da odur. Ama insanlar ve cinler öyle değil. Allah'a isyan ediyor. Allah'a karşı çıkıyor. Allah'ın emrinden dışarıya çıkıyor. Yeryüzündeki her şey, sema bile Allah'ın verdiği emirle yarılacak, çatlayacak, paramparça olacak, delik deşik olacak. وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ Yeryüzü de dümdüz hale getirildiğinde. Yeryüzü düzlendiği zaman, dümdüz hale getirildiği zaman, mahşer manzarası dümdüz bir yerde milyarlarca insanın toplandığı yerdir. Yeryüzü de bir gün dağlar eritilmiş pamuk haline getirilecek. Evet, atılmış yün haline getirilecek. Toz toprak olacak, kül ufak olacak ve dümdüz hale getirilecek bir gün yeryüzü. وَاَلْغَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ Ve içindeki her şeyi dışarıya atarak tamamen boşaldığında. Yeryüzünün içinde neler var? Madenler var. Değerli ve kıymetli maden. Altın madeni var. Gümüş madeni var. Platin madeni var. İnsanların değer verdiği üç ana madde. Üç ana maden. Ve insanların kabirlerinden hepsinin fışkırıp dışarıya çıktığı zaman... Yerin içerisinde, toprağın içerisinde hiçbir şey yok. İnsanlar mezarlarından çıkmışlar, altın, gümüş, kıymetli ve değerli madenler de yeryüzünden dışarıya çıkmış. Allah'ın verdiği emre uymak suretiyle her şey dışarıya atılmış. Tamamen boşaltılmış yeryüzü ve iş bitmiş. Evet, böyle bir gün olacak. Böyle bir gün mutlaka gelecek. Yeryüzünde ne varsa hepsi dışarıya atılmış olacak. İnsanlar da canlanmak suretiyle madenler de sokağa dökülmüş olacak, ortaya atılmış olacak. Ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Rabbinin emrine kulak verip boyun eğecek. Zaten yapması gereken de oydu. Yeryüzü, gökyüzü, dağlar, taşlar, ağaçlar, okyanuslar, nehirler, ırmaklar, hayvanat ve haşerat hepsi Allah'ın emrine boyun eğiyor. Onun verdiği talimata göre ne yapması gerektiğini biliyor ve onu yapıyor. Akrep ve yılan zehir üretiyor. Arı ise bal üretiyor. Allah ona o özelliği vermiş, o özelliği yapıyor. Hiçbir akrebin bal ürettiği mümkün değil. İnsanlara şifa olacak bir şey ürettiği mümkün değil. Ama Rabbimiz hangi programa göre, kimi nasıl programladıysa, yeryüzündeki canlıların, hayat verdiği şeylerin ve yarattığı şeylerin hepsi ve ezinetli rabbiha ve hukkat. Allah'ın emrine göre hareket ediyorlar. Emrinden dışarıya çıkmıyorlar. Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulâgî. Öyleyse ey insan, muhakkak sen Rabbine doğru varan bir yol üzerinde çabalayıp durmaktasın. Eninde sonunda mutlaka ölecek, tekrar diriltilip ona kavuşacaksın. Yani bu dünyada ey insanoğlu, sen gerçekten hiçbir çaba sarf etmeksizin Rabbine doğru gitmektesin. Ölüme doğru gidiyoruz. Ölümden sonra da mahşere doğru gidiyoruz. Yani oraya gitmek istemeyenler de oraya gidiyor. Ölümü istemeyen, sevmeyen de oraya gidiyor. Hiç elinde olmayan, Allah'ın çizdiği plan ve program dahilinde gidiyorsun o tarafa. Ve bir gün o mezara varacaksın. Bir gün o Rabbinin huzurunda toplanacaksın. Ne yaparsan yap, mutlaka seni o tarafa götürüyor. Binmişsin otobüse, binmişsin gemiye, götürüyor seni bir tarafa. Ben gitmem, geri giderim. Geri de gitsen aynı otobüsün içerisindesin, aynı geminin içerisindesin. Seni de götürüyor o gemi. O otobüs seni de götürüyor. Her ne kadar ben ölüme gitmek istemiyorum, ölümden uzak duruyorum, geri kaçıyorum da desem, aynı otobüsün içerisinde, aynı vasıtanın içerisindesin ve sen de gidiyorsun. Mutlaka o Allah'ın huzuruna varıp hesap vereceksin orada. Mutlaka o Allah'ın huzuruna varıp orada hesabını vereceksin. Nereye gideceksen oraya gideceksin. Ölümden kaçsan kurtulamazsın. Mümkün değil. Hayat seni oraya doğru götürüyor. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Evet. Hesabı, dosyası, klasörü sağ eline verilecek olan kimse. Kimilerinin dosyası sol eline veriliyor o gün. Kimilerinin dosyası da sağ eline veriliyor o gün. Herkes dosyasına göre gideceği yeri bilmiş olacak. Cennete mi, cehenneme mi? İşte o gün sicilleri, tutanakları, dosyaları, karneleri eline sağ tarafından verilen kimse فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حَسَابًا يَس۪يرًا Artık onun hesabı kolayca görülmüş olacak. O kolay bir hesap ile sorguya çekilmiş olacak. Tamam, senin karnen, dünyadaki tutulan zabıtların iyi ve hoş. Sen cennete gireceksin. Buyur, küçük günahların da Allah tarafından affedilmiş, bağışlanmış. Allah gafurdur ve rahimdir. Allah rahimdir. Dünyada rahman idi. Herkese ölçülü biçimde rızık verdi. Herkese sıhhat verdi, afiyet verdi. Herkesi dünyadaki ömrü içerisinde Allah rahat ve huzurlu bir hayat verdi. Ama bugün burada Allah size rahimdir, merhametlidir, acıyor ve size şefkatiyle muamele ediyor. Bugün burada siz kurtuldunuz. Hesabınız çabucak görüldü. وَيَنْغَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا Ve cennetteki kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır o kimse. Buyur gir cennete denilecek. Cennete adımını atacak. Bakacak ki kendisi gibi Müslüman olan kardeşleri, arkadaşları, annesi, babası, akrabası. Ey ben de geldim. Ben de cennetlik olanlardan oldum. Hesabım, dünyadaki hesabım cennetlik olanlar olarak tanzim edilmiş. Yaptığım amellerle cenneti kazandığım tespit edilmiş ve ben de sizin içinize girdim diye o gün kendi yakınlarına sevinç içinde neşeli vaziyette dönmüş olacak. وَيَنْغَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا O öyle ya öbür taraftakiler ya günaha batıp gidenler ne olacak? وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ Sicili, dosyası, klasörü, hesap karnesi arkasından verilecek olan kimse. Arkasından da hesap verilir mi? Solundan veriliyordu. Amel defterleri sol elinden veriliyordu. Önceki okuduğumuz ayetlerde öyle diyordu. Burada da arkasından verilen diyor. Ne demek bu? Kafir yaptığı işlerin kötü olduğunu bildiği için utanarak elini arkaya çevirecek. Fakat buna rağmen amel defteri arkasından yine eline verilmiş olacak. Dolayısıyla ondan kurtulma imkanı yok. Evet. Adam mahcup olduğundan dolayı, işlediği amellerden dolayı hesap pusulasının cehennemlik olduğu belli, elini arkasına koyacak ama yine verilecek o karne eline. Elini uzatıp karneyi almayacak, arkasına bağlayacak, bu sefer arkasından da verilecek kendisine. Evet. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ Sicili, dosyası, karnesi arkasından eline tutuşturulan kimseye gelince فَسَوْفَ يَدْعُوا سُبُورًا Cehennemlik olduğunu anlayacak ve tamamen yok olmayı isteyecek. Evet. Tamamen yok olmayı isteyecek. İste bakalım ne kadar istersen iste. Değişmeyecek ki netice. 3 iste, 5 iste, 10 iste netice değişmeyecek. Ne yaparsan yap netice değişmeyecek. Fayda yok. Mutlaka cehenneme ve ateşe atılacaktır o kimse. Ve sevfe yed'u subura. Ve yasla sa'ira. Mutlaka cehenneme düşecek. Cehenneme atılacak. İnnehu kâne fî ehlihi mesrura. Şüphe yok ki o adam dünya hayatında yandaşlarının yanında pek sevinçli ve keyifle yaşamıştı. Faizi alıp yiyordu, rahattı. Bugün faizden şu kadar kazanç elde ettim diye kendi yandaşlarının, kendi çoluk çocuğun yanına varıp yaptığı kötülükleri, işlediği haramları aktarıyordu. İnnehu kâne fî ehlihi mesrura. O gün yandaşlarının yanında sevinçliydi. Niçin? Yaptığı ettiğinden dolayı şu kadar para kazandım diyordu. Şu kadar insanı aldattım diyordu. Dolayısıyla o gün yaptığı bu işlerden dolayı seviniyordu ama bugün cehennemin içine düştü. Cehennemin ortasına düştü. Ateşin ortasına düştü. İnnehu zanne en len yahur. Çünkü o hiçbir zaman ölümden sonra başka bir hayatta Allah'a dönmeyeceğini sanırdı. Bu hayatın ölümsüz olduğunu zannederdi. Ölümlü de olsa bu hayattan sonra ikinci bir hayat yoktur zannederdi. Bir daha Allah'ın huzuruna dönmeyeceğini, hesap kitap olmayacağını zannederdi o. Bela inne rabbehu kâne bihi basira. Bela inne rabbehu kâne bihi basira. Hayır, gerçekten onun Rabbi kendisini çok iyi görendi ve bilendi. Her halini görüyor, biliyordu ve meleklerine de zapt yaptırıyordu. Yani bunun kayıtlarını tutturuyordu. Meleklere kayıt tutturuyor kendisi bilmesine rağmen. Meleklerin tuttuğu kayıt da kıyamet günü ortaya konuyor. Evet, senin bir ömürlük kaydın bunun içerisindedir. Buna göre hesabın görülmüş, cennetlik olduğun veya cehennemlik olduğun denilecek. Bela inne rabbehu kâne bihi basira. Evet, Allah o gün hesabını bilmesine rağmen, görmesine rağmen yine de zabıt tutturarak, melekleri de görevlendirerek belgeli biçimde ortaya koyuyor. Fela uksimu bişşefeki. Yo, andolsun akşamın alacakaranlığına. Rabbimiz akşam vaktinin alacakaranlığına yemin ediyor. Öyle bir an ki akşam kararıyor, ortalık kararıyor, şafak vaktine yemin ediyor Rabbimiz. وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ Geceye ve gecenin derleyip topladığı her şeye de and olsun ki, gün batar batmaz bütün hayvanlar yuvalarına gidiyor. Gün batar batmaz insanlar yuvalarına çekiliyorlar. Bu caddelerde kimse yok. Niçin? Herkes yuvasına döndü. وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ Evet, gecede ve gecenin derleyip topladığı her şeye de yemin olsun ki, insanlar evlerinde, yuvalarında, mahlukat, haşerat, hayvanat hepsi yuvalarına, hepsi girmişler. Çoban bile akşam olunca hemen hayvanları toplayıp ahıra sokuyor veya ahıra dolduruyor. وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ Geceyle birlikte her şey toparlanıp yuvasına dönüyor. وَالْقَمَرِ اِزَتَّسَقْ Dolunay haline geldiği vakit aya da and olsun ki, ay 14'üne 15'ine gelince 100 yuvarlak oluyor gökyüzünde. Evet. Aydınlığı 100 yuvarlak gözüküyor. Rabbimiz ona da yemin ediyor. Vel kamer izettesak 100 yuvarlak olduğu, dolunay olduğu zaman aya da yemin olsun ki leterkebunne tabakan an tabak. Evet. 19. ayette Rabbimiz buyuruyor ki siz ey insanlar hiç şüphesiz bir halden bir hale geçeceksiniz. Yani nasıl olacak bu bir halden bir hale geçmek? Ana karnında belli bir süre kalacaksınız. Sonra doğacaksınız. Sonra çocukluk dönemi, sonra gençlik dönemi, sonra ihtiyarlık dönemi, sonra hastalık, sonra sağlık, fakirlik, zenginlik, ölüm, kıyamet, ahiret gibi tüm safhalardan geçeceksiniz. Ve terkibunne tabakan an tabak. Evet, sizler gerçekten değişik değişik Allah'ın sizi yarattığı zaman ve zemin içerisinde değişik değişik konumlarda olacaksınız. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Peki o halde ne oluyor bu insanlara da hala inanmıyorlar? Allah'ın bunca gücünü bu ayetlerle öğrenmelerine rağmen kainata baktıklarında Allah'ın gücü önlerinde. Evet, geceye ve gündüze baktıklarında yine Allah'ın gücü önlerinde. Karanlığa, aydınlığa baktıklarında Allah'ın gücü önlerinde. Buna rağmen, bunca kevni ayetlere rağmen فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ne oluyor bu insanlara da iman etmiyorlar, inanmıyorlar, Allah'ın emrine göre yaşamıyorlar. وَاِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنِ لَا يَسْجُدُونَ evet, Kur'an kendilerine okunduğunda saygı ile yere kapanmıyorlar, secde etmiyorlar. Burada secde ayeti geçti. İnşikak suremizin 21. ayetinde secde ayeti geçti. Bütün dinleyen kardeşlerimiz hemen secdeye varsınlar, alınlarını yere koymak suretiyle Allah'ın bu emrine uymuş olsunlar. Evet, ne oluyor da bunlar kendilerine Kur'an okununca secdeye kapanmıyor, Allah'a itaat etmiyor, Allah'a kulluğunu yapmıyor ve inanmıyorlar. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ evet, Rabbimiz 22. ayette de buyuruyor ki, secde etmek şöyle dursun, o inkarcılar hakkı yalanlamaya devam ediyorlar. Evet. Ne oluyor bunlara? Niçin böyle yapıyor bunlar? Niçin bu halden bu hale dönülüyorlar bu insanlar? İman etmiyorlar, secdeye kapanmıyorlar, Allah'a şükürlerini ortaya koymuyorlar. Ama belirlezine keferu yükezibu. Buna rağmen hala yalanlamaya devam ediyorlar. Peygamberi yalanlıyorlar, ayetleri yalan sayıyorlar. Allah'ın her türlü kevni ayetini de görmemezlikten gelerek yalan sayıyorlar. Vallahu alemu bima yu'un. Ama Allah onların kalplerinde gizlediklerini çok iyi biliyor. Kalplerinde sakladıkları sahtekarlıkları çok iyi biliyor. Hileleri, tuzakları çok iyi biliyor. İnsanlar belki bilmeyebilir. İnsanları belki aldatabilirler ama vallahu alemu bima yu'un. Allah onların işlerinde saklı tutmakta olduklarını daha iyi bilendir. فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابٍ اَل۪يمٍ dolayısıyla sen bu insanlara, yalanlayan bu insanlara, küfre düşen bu insanlara, Allah'ı peygamberi yalansayan bu insanlara acıklı bir azabı müjdele ey peygamber. Bugün de biz müjdeliyoruz. Avrupa'ya, Amerika'ya, Müslümana düşman olan herkese biz de müjdeliyoruz. Evet. فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابٍ اَل۪يمٍ acıklı bir azap var. Müslüman düşman olmaktan vazgeç. Müslümanın kanına susadın, içmekle de doymadın, vazgeç bu işten. فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابٍ اَل۪يمٍ Allah'ın azabı var, o azapla seni azaplandıracak. Aklını başına topla, tevbe et, dön İslam'a, dön Müslümanlığa ve Müslümanca yaşantının içerisine gir. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Ancak iman edip doğru dürüst işler yapanlar için bitmez, tükenmez bir mükafat vardır. Sen de iman et. Sen de Müslüman oldum de. Sen de Müslümanlara, dine, Allah'a, peygambere düşmanlıktan vazgeç. İman etmek suretiyle bundan sonraki hayatını Müslümanca geçir ki senin için bitmez, tükenmez bir mükafat, cennet verilmiş olsun. Böylece İnşikak suresini bitirdik.